Muhterem Müslümanlar, Allah'ın lütfu inayetiyle geçen hafta da sizlere Kur'an-ı Kerim'in ifadesindeki saltanatı, hakimiyeti ve iki kelimeden ibaret bir cümlesinin ifade ettiği tonlu manayı, nüzul ettiği günden devrimize kadar beşerin tanzil edemediğini, emsalini bulup getiremediğini, insanlığa takdim edemediğini kısaca arz etmeye çalıştım. Kur'an'ın çeşitli yönleri diyebileceğimiz bu mevzu ve bu mevzelerden hangisinin açısından Kur'an-ı Kerim'e bakarsak bunun beşer kelamı olmadığını, telahuk-ı efkar neticesi beşer muayilesi mahsulü olmadığını göreceğiz. Dünyanın en zeki insanları kafalarını bir araya getirseler, söz söylenmeye başladığı devirden bugüne kadar bütün söz sultanları en saltanatlı sözlerini bir araya getirseler, yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın yanında çok sönük kalacaklardır. Her mevzuda, her mevizede ve bu mevzuda yazılmış her eserde bunları görmek mümkündür. Ben burada şu hususu da arz etmede fayda mülahaze ediyorum. Onun yüzlerce, binlerce yönlerinden bir yönünü sadece sizin huzurunuza çıkıp bir derste anlatmaya çalıştığımızda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın enini, boyunu onda anlamaya çalışırsanız bir kısım açıklar, eksikler, gedikler kafanıza hutur edebilir, aklınıza gelebilir, kalbinize gölge düşürebilir. Bütün meseleleri birden müteala etmeye çalışın. Başladığımdan bugüne kadar arz ettiğim şey sadece onun ifade tarzı, beyanı, belaatı vesairesi, muhtevası idi. Belki yüzlerce yönünü size arz etmeyi kendi kendime kararlaştırdım. Bir meseleye bakarken bunun gibi yüzlerce yönü var nazarıyla bakın. Bunun gibi binlerce veçi var nazarıyla bakın. Ta ilahi kelamı anlama mevzuunda bir fikre sahip olasınız. Yerde duran insanların ve yine yerdekilerin yazdıklarını size nakletmek suretiyle gökteki güneş hakkında pek fazla malumat veremezler. Parlaklığı şu kadardır, rengi şu kadardır. İşte istifade ettiğimiz ve istifade ettiğimiz nurlar, sırlar onun şu yönündendir. Bütün bunların hepsi uzakta duran bir insanın tarifinden ibarettir. Duyduğunuz, duyacağınız, gördüğünüz, okuduğunuz, okuyacağınız meseleleri hep bu açıdan ele alın. Bir küçük delik açar da Kur'an-ı Mucizül Beyan ufkuna bize baktırır mı, bizi baktırır mı diye o nazarla, o mütalayla bakın. Küçük bir menfez açılacak ve biz içinde mahsur ve mahfuz bulunduğumuz kalemin o menfezinden Kur'an alemine bakacak, Kur'an güneşini görmeye, tanımaya çalışacağız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri asırların anlayışı çapında Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı anlama mevzuunda bizlere idrak ihsan eylesin. Bütün üst üste yığılan şu asırlarda en büyük insanlar ne anlamışlardır? İnsanın şahsi hayatıyla alakalı, içtimai hayatıyla alakalı, devlet hayatlarıyla alakalı ne anlamışlardır? Kevinle alakalı ne anlamışlardır? İnsan ne dünyasıyla, nefsiyle, insan ruhuyla alakalı ne anlamışlardır? İnsanın efkarıyla alakalı ne anlamışlardır? Melekut alemiyle alakalı ne anlamışlardır? Mele-i âlâ'nın sakinlerine müteallik meselelere dair ne anlamışlardır? Bütün bunların hepsini görmek çok zordur. Sadece Mevla-i Müteal'in sonsuz rahmetine teveccüh ederek bütün bu anlayışların hiç olmazsa hulasasını engin rahmetiyle bizlere ihsan eylesin diyoruz. Geçen dersi anlatabildiğim kadar anlatmış olmama binaen bugün size arz etmeyi düşündüğüm hususa hemen intikal etmek istiyorum. Kur'an'ın mucizül beyan sadece bir meseleyle gelmediği için, onun içinde bir taraftan kanunlar, hükümler görürüz. Bir taraftan talim ve terbiye görürüz. Bir taraftan insanların içtimai hayatlarına ait meselelerin, müşkillerin halledildiğini görürüz. Yeni dille iktisadi problemlerin halledildiğini görürüz. Bir taraftan devlete ait meselelerin halledildiğini, devlet reisine ait meselelerin inceden ince ele alındığını, raiyetin hukukunun inceden ince gözden geçirildiğini görürüz. Bir bütün halinde beşeri ilgilendiren bütün meselelere baktığını, nazar ettiğini, o sahalarda bayrak taşıdığını görürüz. Bir taraftan da ortaya attığı meseleleri ispat sadedinde onu müşahede ederiz. Allah'ın varlığını ortaya atmıştır ve demiştir ki birdir o. Bütün kainat onun kabzayı tasarrufundadır. Gökleri ve yeri kitap sayfaları gibi evirir, çevirir, tedbir eder. Bugün bu alemi açtığı gibi kapatır, öbür alemi de açar. Ahiret alemini açar. Sizin içinizde cereyan eden şeylere, derin belki felsefi bir mesele, dış aleme müteallif duygularınızla iç aleminizi kavrama kabiliyeti istidadını bahşettiği gibi, sırları ortaya döküp bir gün sayfa sayfa önünüze şerh edeceği o günü de açar. Dünya kitabı gibi ukva kitabını da açar. İşte bu davalarla Kur'an-ı Mucizül Beyan ortaya çıkmış, zuhur etmiştir. Bunu ispat etmesi gerekir. Bu mevzuda delil isterler Kur'an'dan. Binaenaleyh bir yönüyle de Kur'an bir yığın deliller mecmuasıdır. Allah'ın varlığına, birliğine ait delilleri ortaya atar. Peygamberin peygamberliğini ispat eden delilleri ortaya atar. Kendinin hak kitap olduğunu, Allah tarafından indirildiğini ispat eder, deliller ortaya atar. Ve bu deliller, asıl mesele mevzu bugün bu deliller olacak. Kur'an-ı Kerim, bütün ispat edenlerin, delil getirenlerin yanı başında, ispatta ve delil getirmede çok değişik bir yol takip etmiştir. Bunun iki yönü vardır. Ben kendi kasır fehmimle arz edeceğim şeye bağlı, kabul edin bunu. Bir yönüyle deliller basitliği içinde, yani avam halkın dahi rahatlıkla anlayabileceğinin yanı başında en mütefennin, en mütefekkir, en mütefelsif dimaların dahi baktığı zaman doyabileceği kadar bir aciplik, bir gariplik içindedir. Kur'an der ki Allah birdir. Ama Kant da der Allah birdir. Bekton da Allah birdir der. Kur'an'ın Allah birdir mevzuunda getirdiği delil o kadar basittir ki çoban onu gördüğü zaman doyar. Ama aynı delili götürseniz Bekton'a der ki bu da bana kafi geldi. Başka delili ihtiyaç bırakmayacak kadar beni işba etti, doyurdu dediğini duyacaksınız. O bakımdan Kur'an'ın delil getirme mevzunda dahi seçtiği bir yol vardır, kendisine hastır. Delilleri arz ederken göreceksiniz bunu. Bir diğer hususta meseleleri vaz ederken, ortaya attığı meselelerde, delil olarak döktüğü şeylerde bir elestikiyet vardır. Fukahanın cevelangahı da burasıdır esasen. Doğrudan inhiraf etmemekle beraber, fakat doğruyu en geniş sahada anlama. Bunlar çok dikkat edilecek hususlardır. Cismi elestikiyetlerde bazen sınırları geçmeler müşahede edilir. Fakat bir de sabit elestikiyetler vardır. Mesela bir frekans modülasyonlu bir cihazın çalışmasında gönderdiği elektromanyetik dalgalar, bunlar sağa sola inhiraf etse bile belli bir saha içinde giderler. Kendi sahalarını açtıkları zaman karşı taraftaki zaten bir şey anlamaz bundan. Benzetmek olmasın, Kur'an'ın elektrikiyetinde böyle bir hususiyet vardır. Onun için bazen Ebu Hanife'yi bir vadide düşünüyor görürsünüz. İmam Şafii'yi de başka bir vadide düşünüyor görürsünüz. Ve hepsini Kur'an'ın aynı ayetinin sofrası başında mütalaa edersiniz. ortaya sofraya bir ayet koymuşlar. Şafii, Maliki, Hanbeli, Evzai, Sevri, Zühri hepsi başına oturmuş. Hepsi aynı kaşığı kullanıyor, aynı ölçülerle müracaat ediyorlar. Fakat birinin kaşığında kabak görürsünüz, birininkinde acur görürsünüz, birininkinde salatalık görürsünüz, birininkinde de karpuz görürsünüz. Bu Kur'an-ı Mucizü beyanın bu elestikiyette fukahaya çok geniş bir cevelangah kazandırmasının neticesidir. Bunu arz edeceğim misaller için inşallah Teala müşahede edeceksiniz. Bu hususta Kur'an'ın böyle bir yönünü istinbat edeceğimi sahi de size arz edeyim. Ben bunu daha ziyade nasih mensuh meselesinde, nesihte Kur'an-ı Kerim'de ya lafızların kaldırılması veya mananın kaldırılması hususu vardır. Kainatın efendisi devrinde bir de müteşabihatta gördüğümüzü arz edeyim. Her iki delil yönüyle de Kur'an-ı Mucizü beyan bir hemta bir elmastır. Onu anlayanlar ona kıymet biçemeyeceklerdir. Onun sahibi Allah olduğu için sadece ona sahabetle kıymet kazanacaklardır. Ucu Allah'ın elinde olan bu Kur'an-ı Mucizü beyana tutunmakla izzet ve şeref kazanacaklardır. Bizi bu zümreye Mevla ilhak buyursun inşallah. Kur'an-ı Mucizü beyan ispat etmek istediği meseleleri delilleriyle ortaya atarken felsefenin hiç yok yere yaptığı derinleşmeler gibi derinleşme yapmaz. Onu bir sınıfın mevzu haline getirmez. Ondaki derinlik sığlığı içindedir. Ve sığlığı da derinliği içindedir. Dupduru bir su gibidir. Bakarsın da 100 metre dahi olsa dibini görürsün. Fakat bir de içine dalmaya gör. Daldığın zaman başından çok aşkın olduğunu anlayacaksın. İşte Kur'an'ın sığlığı dupduru suyun sığlığı gibidir. Derinliği de tıpkı onun gibidir. İçindeki her şeyi çok berrakı gösterir. Felsefi oyunlarla, taktikle, mantık oyunlarıyla insanları ifade etmez, aldatmaz. Onda mantık oyunu yoktur. Doğrudan doğruya doğrunun ifadesi, hakikatin ifadesi vardır. Bunu onun her yerinde, bütün delailinde görmek mümkündür. Yok yere derinleştirmez. Yok yere halkın mevzu olan meseleleri, insanların ürkeceği, vahşet duyacağı meseleler haline getirmez. İnsanın ruhuna göre, anlayışına göre tatlı bir ünsiyet havası içinde meseleleri öylesine takdim eder ki, insan duyduğu, hissettiği bu meselelerle sanki dünden beri arkadaşmış gibi bir hava hisseder. Öylesine duyar ve öylesine doyar. Meseleyi delildeki vüzuhunu göstermek için mukayeseli bir iki şeyle meseleyi tavzih edeyim, sonra delillerini arz edeyim. Bir iki delilini fazla değil. Akıl yoluyla kainatın hadis olduğu anlatılır. Ve kelamcılar da akılcılara karşı bu yolu ihtiyar etmişlerdir. Kelamcı bu yolla kainatın sonradan yaratıldığını, değişip durduğunu ve değişip durmadan münezzeh ve mukaddes olan Allah'ın kainatı yarattığını anlatırken der ki, alem müteğayyirdir. Bu kainat tahavvül etmekte, durmadan değişmektedir. Zerreler hareket halinde, sistemler hareket halinde, yaz, kış, bahar hareket halinde birbirini takip etmekte. Her gelen yeni şeyle gelmektedir. Giden şeyler gitmekte, başkasına değişik şeyler gelmektedir. Binaenaleyh kainatta ciddi bir değişme, tebeddül, tegayyür görüyoruz. Öyleyse bu tebeddül ve tegayyür hadis olmanın, sonradan meydana gelmiş olmanın ifadesidir. Her tebeddül, tegayyür eden inhilal ediyor, çözülüyor, yokluğa gidip dayanıyor. Öyleyse bir evveli vardır bunun. Akli yollarla, mantıki yollarla. Fakat bunu çok defa avam halk kavrayamaz belki. Baharı birden göz önüne getiremeyen, atom alemine giremeyen, elektronların dönüşünü hissedemeyen, çekirdeğin içine nüfuz edemeyen, nötronun, protonun nasıl hareket ettiğini göremeyen kimse çok defa bunları anlayamayacak. Bunlardaki çözülmeye ulaşamayacak ve bu çözülmeyi delil sayarak alemin tegayyür ve tebeddülünü de kavrayamayacaktır. Her mütegayyir diyor hadistir. Alem mütegayyirdir, alem de hadistir. Her hadisin yani sonradan olanın bir muhtisi, icat edicisi vardır. İşte o Allah'tır, icat edilen alem de Allah'ın karşısında işte şu gördüğünüz alemi şehadettir, der. Bu felsefi kanunlardan, Aristoteles mantığının kıstaslarından istifade ederek, hayır istikametinde, bildikleri büyük davayı ispat yolunda meseleleri ispata çalışmalarıdır. Mütekelliminin, felsefecilerin, akılcıların. Ama Kur'an-ı Mucizül Beyan bu mevzuda öyle yollar intihab eder ki, o nerede, hangi hususta ders veriyor, onun içinde doğrudan doğruya söylediği sözleri görmek mümkündür. Aklıma burada geldi ve bana çok hoş geldi. Yani berrak bir su, berraklığı, duruluğu içinde anlatmak istediği şeyleri içinde görmek rahatlıkla mümkündür. Çok uzun misaller arz etmek belki icap eder. Ben sadece küçük bir hususu arz edeyim. Bakın göreceksiniz bu mevzuda. Hazreti İbrahim'i Nemrud'un karşısında konuşturur. Nemrud'u Hazreti İbrahim'in karşısında konuşturur. Hazreti İbrahim ona Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. Rabbim benim ihya ve imate eder. Ölümü yaratan odur. Diriliği yaratan da odur. Hayat bir muammadır ve Allah'ın yaratmasıyla vardır. Bunu sırrı hayatı arz ederken arz etmiştim. Ölüm de tıpkı hayat gibi bir sırdır. Onu yaratan da Allah'tır Celle Celaluhu. Hayat bir mekanizmanın belli ölçüde işte şu evsafa ait olmasıyla zuhur etmediği gibi ölüm de o evsafı kaybetmenin ifadesi değildir. Ölüm mekanizmanın tadili eşkal etmesi demek değildir. Hayatta mekanizmanın faaliyete geçmesi demek değildir. Hayat bir sırrı ilahidir. Hayat Allah'ın nefhasıdır. Hayat cansızlar aleminde Allah'ın Celle Celaluhu rahmetiyle tecellisinin ifadesidir. Ve ölüm Allah'ın başka şekilde Kahhar isminin, Mümit isminin tecellisidir. Yoksa Allah'ın dikkat buyurun, Hay ismiyle tecelli etmemesinin neticesi değildir. Bir çözülme, bir tahlil değildir ölüm. Hazreti İbrahim, if'al babından diyeceğimiz, Rabbiyellezî yuhyî ve yumît sözüyle anlatıyor bunu. Ölümü ika eden, ihdas eden odur. Ölümü hasıl eden değil, ika ve ihdas eden odur. Ölüm kendi kendine hasıl olmuyor. Hayatı hasıl eden de odur. Mekanizmasıyla, materyaliyle ölümü meydana getiren, hayatı meydana getiren de odur diyor. Nemrut bunu çok iyi kavramıştır. Ene uhyi ve umit diyor. Ben de ihya ve imate yaparım. Belli ki bu mesele halkın çok rahatlıkla göreceği bir husus değildir. Cüz'i dairede bir tecellidir. Çok iyi takip etmeye bağlıdır. Su götürü bir husustur. İyi bakmayan bu hususun ötesinden belki kalkamayacaktır. Bunu gören Hazreti İbrahim, Rabbiyellezî ye'tî bişşemsi minel meşrik fe'tî biha minel mağrib. Rabbim benim güneşi meşrikten doğuruyor. Sen onu mağripten doğur der. Bu cüz'i dairede Rabbin tasarrufundan külli daireye intikaldir. Çobanın mütefenninin anlayacağı bir daireye intikaldir. Güneşin doğup batması esasen yeryüzünde bir hayatın var olması ve yok olması demektir. Bu çarkı kuran, bu zembereyi hareket ettiren güneşin doğuş batışıyla nasıl günleri meydana getiriyor, öyle mevsimleri meydana getiriyor. Öyle insan ömrünü meydana getiriyor. İnsan biraz daha öteye giderse kainatın ömrünü meydana getiriyor. Hiç olmazsa güneş sisteminin hayatını meydana getiriyor. Hemen bu devre intikal ettirir fikriyle. Siz dikkatle baktığınız zaman buna günlerin birbirini takip ettiği gibi mevsimlerin de birbirini takip ettiğini göreceksiniz. Birdenbire baharı bütün ihtişamıyla insanın gözünün önüne serer. Çünkü bu onun doğup batmasıyladır. Birdenbire yaz mevsimini bütün tatlılığıyla insanın nazarına seriverir. Birdenbire hazan mevsimini, sonbaharı insanın nazarına seriverir. Ve insan binlerce, milyonlarca ölümün, binlerce, milyonlarca, milyarlarca hayata mazhariyetin dalgalandığını, cilvelendiğini, kaynaştığını müşahede eder. Bahar bütün hayvanların, canlıların birdenbire haşr-ı neşr olmasının alemidir. Onu birdenbire müşahede eder. Yaz mevsiminde her şeyin kemale erdiğini müşahede eder. Yaz mevsimini bütün ihtişamıyla görür. Baharda pek çok şeylerin hayata veda edip ayrıldıklarını müşahede eder. Ve böylece geniş dairede, cüz'i daireden sıyrılarak Allah'ın tasarrufunu Kur'an'ın deliliyle hemen görüverir. Rab o Rab'dir ki güneşi meşrikten doğurur, sen onu mağripten doğur demek suretiyle külli dairede onun sesini keser ki Kur'an-ı Kerim hemen arkasından şöyle diyor. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ Kafir sesini kesti. Artık bizim avamca tabirle bağışlayın, gık diyemedi. Kur'an-ı Kerim ortaya attığı meseleleri ispatta, delilleri herkesin anlayabileceği vesatet içinde alır. Hiç kimse acaba bunun izahı ne ki deme lüzumunu hissetmez. Duyduğu an tamamdır. İşte bu doğru ifade ediyor. Mütefennin bir adama arz ettiğiniz zaman bunu, güneş sistemine nelerin bağlı olduğunu, onunla baharda, yazda nelerin geldiğini, kışta ve sonbaharda nelerin gittiğini size kendi saatinde çok tatlı ve mufassal olarak anlatacaktır. Demek herkes aynı seviyede Kur'an'ın delillerinden istifade etme imkanını bulacaktır. Bu hususu biraz daha tavzih için bir başka delil daha arz edeyim. Tavzih sadedinde bunları arz ediyorum. Onun delillerindeki vesateti görmek için. Kelamcıların bürhani temanü dedikleri, kainatın yaratılışında tek el vardır. Tek el tasarruf eder. İki elin tasarruf etmesine imkan yoktur. Reddi müdahale kanunu vardır. Büyüğümüz bu hususu tafsilatıyla bize arz ederken, bir yerde iki tane amir oldu mu karıştırır, iki muhtar karıştırır, iki kaymakam karıştırır. Hatta hakimi mutlak olması bir bakıma devletin başında gereken devlet reisinin meselelerine anayasa mahkemesi yok. Gerektiği zaman Yargıtay, gerektiği zaman senato müdahale ettiği zaman keşmekeşliklerin meydana geldiğini gören bizler reddi müdahale kanunu çok iyi kavrarız. İş yapan icracının işine veya kanuncunun işine sık sık sağdan soldan müdahaleler olduğu zaman aynı seviyede meseleler keşmekeşliğe girer, karışır. İşte kainat nizam ve intizam içinde denizde yüzen bir vapur gibi yüzüşüyle, nizam ve intizam içinde varacağı sahile doğru ahenk içinde varırken bize gösteriyor ki kainata karışan ikinci bir el yoktur, tek el vardır. Kelamcı bunu anlatırken bürhan-ı temanü diye bir delille anlatıyor. Şeriki bariyi men eden delil demektir. Kainata karışan ikinci bir eli men eden delil demektir. Veya vahdaniyeti ilahi ispat eden delil demektir. Hepsinin mesnedi bu mevzuda Kur'an-ı Mucizü beyandaki bir ayettir. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Göklerde ve yerde mabud-i mutlaktan, maksud-u bil istihkaktan başka, bu tasarrufu hakiki Allah'tan başka müdahale edecek biri olsaydı yer gök fesada giderdi. Şu nizam, şu intizam, şu ahenk, şu hikmet dolu sayfalar gösteriyor ki kainat sayfalarına müdahale eden ikinci bir varlık yoktur. İşte bu ayete dayalı herkes bürhan-ı temanu anlatmaya çalışırlar. Bu mevzuda sayfalar yazılmıştır. Hizipler tespit edilmiştir. Belki bu mevzuda bir cilt kitap yazılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim şu yarım ayeti içinde bütün besatetiyle meseleyi öyle anlatır ki neticede hepsinin söyleyeceği, söylediği söz bundan ibarettir. Akılları Kur'an'ın anlattığı şeye ulaşmışsa sadece onun dediği şeyi tekrar edeceklerdir. Çünkü bu yarım ayet, 2-3 kelimeden ibaret olan bu kutsi cümle bize şunları anlatıyor anlattığı şey için. Göklerin ve yerin tasarrufunda iki varlığın müdahalesi olamaz, düşünülemez. Çünkü bunlar ya müsavi olacaklardır, bakın. Meseleyi derinleştirdiğimiz zaman. Bunlar ikisi de aynı güçte müsavi olacaklardır. O zaman bir eser üzerinde ikisinin de gücü toplanacak. Biri tek başına bunu yapmaya muktedirse öbürünün bulunması abes olacak. Bir tanesi tek başına bu işi yapmaya muktedir değilse aciz olacak. Aciz Allah olamaz. Birinin yaptığını diğeri yapmıyorsa içtimai deyin olacak. Biri ihya yapacak, diğeri imate yapacak. Biri öldürecek, diğeri diriltecek. Bunların ikisi birden olamayacağı için bir varlığı birisi öldürmek, diğeri diriltmek isteyecek. İkisi birden içtimai deyin caiz olmadığından ya onun dediği olacak ya berikinin dediği olacak. Birinin dediği olursa dediği olmayan aciz olacak. Aciz mabudu mutlak olamayacaktır. Siz kainatın geniş sayfalarında bütün bunları mütale edin. Sonra لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayeti kerimesine bakın. Bunu bir çobana söyleyin. Deyin ki Kur'an-ı Muhyüzü beyan böyle diyor. Gökte ve yerde iki idareci olsaydı yer gök fesada giderdi diyor bu ayet-i kerime. Bürhani temanu açısından bunu nasıl buluyorsun diyecektir ki Galile'yi sadrımı izale edecek kadar tatlı, köklü bir delil buluyorum. Üstünde artık başka şeyi duymaya, dinlemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Bu meselenin bir yönü. Tevhid mevzuunda bir diğer yönünü yine Kur'an-ı Muhyüzü beyan anlatıyor. Ama onun anlatış ve anlayış seviyesine yükselip meselelere öyle bakmak lazım. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Kur'an-ı Muhyüzü beyan, tevhid-i üluhiyeti ifade eden bu mübarek surede Allah'ın varlığını, kainatta tek tasarruf sahibi olduğunu, herkesin Allah'a müteveccih bulunduğunu, Allah'a dayanmadan hiçbir şey izah etmeye imkanın olmadığını anlatıyor. De ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Allah birdir. Allah birdir çünkü Allahu Samet, Allah Samet'tir. Birbirinin delili, neticesi, delilin medlulu, sebebin neticesi, mebde'in müntehası, illetin malulu şeklinde sırasıyla görüyoruz. Baharı Allah haşretmese baharın haşr olmasına, haşr-ı neşrine imkan yoktur. Canlıyı yeryüzünde meydana getirmese canlının kendi kendine meydana gelmesine imkan yoktur. Laboratuvarlarımız bunu söylüyor, ilim mahfillerimiz bunu söylüyor, en ilk günden şimdiye kadar beşeri bütün tecrübeler bunu söylüyor. Demek ki bir varlık yokluk aleminden varlık sahasına çıkmak için Allah'a muhtaçtır. Allahu Samed. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Öyleyse o Allah birdir. Başka ilah yoktur, Allah birdir. Çünkü her şeyi kendisine medyun görüyoruz. Ters çevirelim. Madem Allah birdir, her şey ona dayanmakta, ona itimat etmekte, varlığını ona dayanmakla sürdürmektedir. Varlık sahasına ona dayanarak meydana gelmektedir. Allah'ın birliği, her şeyin ona dayanmasını, her şeyin ona dayanması Allah'ın birliğini göstermektedir. Vesatet içinde meseleyi anlatıyor. Felsefi derinlik, boşu boşuna derinleştirme yoktur. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Siz mütemadiyen doğup doğuran şeyler görürsünüz. Nebatat aleminde, hayvanat aleminde, insanlar aleminde. Anneler, babalar, evlatlar görürsünüz. Sebepler neticesinde müsebbepler görürsünüz. İlletler neticesinde maluller görürsünüz. Bir şeyi itersiniz o da gider, çekersiniz gelir. Eğer uzanma kabiliyeti varsa çekersiniz, uzanıverir o. Bütün bunlar müdahale etme neticesinde meydana gelen şeylerdir. İllet malul prensipleri içinde, sebep netice prensipleri içinde bütün eşyayı malemal bununla kaynaşıp durduğunu görürsünüz. Bütün bunlar esasen arazların, cevherlerin, yok olabilecek şeylerin hastalarıdır. Ama Allah lem yelid ve lem yulet. Ne bir annesi babası vardır, ne de o kimseye anne baba olmuştur. Sarih manasıyla şöyle diyor: Allah sizin her an görüp durduğunuz mahluk şeyler cinsinden, bu cins tabiri de caiz değil, mahluk varlıklar sırasında bir varlık değildir, hadis varlıklar sırasında bir varlık değildir, sebeplerle meydana gelen varlıklar sırasında bir varlık değildir, illetler neticesinde meydana gelen maluller sırasından bir malul değildir, sebepler neticesinde meydana gelen müsebbepler cinsinden bir şey değildir. Hazreti İsa Allah'ın oğlu değildir. Çünkü Allah evlattan münezzehtir. Hazreti İsa ilah da değildir. Çünkü bir anneden dünyaya gelmiştir. İlah odur ki annesi babası olmaz. İlah odur ki kimseye anne baba da olmaz. O bütün beşere ait bu avarızdan, bu kusurlardan, bu noksanlıklardan münezzehtir, müberradır. Ciltlerle anlatılabilecek çok geniş bir meseleyi çok basit olarak avamın dahi anlayacağı şekilde anlatma, Kur'an'ın mucizül beyanın kendi meselelerine ait delil irade etmesinin ifadesidir. Bunları meseleyi tavzih için arz ettim size. Çok daha açık ve sizin anlayabileceğiniz şekilde onun delillerindeki çapı, ağırlığı, azameti görmek için bir iki hususa ait bir iki delil arz edeceğim. İbn-i Sina'ya demişler ki bize öldükten sonra dirilmeyi ispat ediver. Demiş akıl yoluyla gidilmez oraya. Kur'an'ın mucizül beyanın meselelerine baksaydı bu mevzudaki meselelerine bu hatalı sözü söylemeyecekti. Herkes çapına göre, idrakine göre, anlayışına göre Kur'an-ı Kerim'de çok akli iknalar bulacaktır. Kendini doyuracak delilleri bulacaktır. Ve o kadar basit olarak mesele anlatılmıştır ki herkes kendi seviyesinde bir şeyler alacak ve doyacaktır. Mebde itibariyle, insanların ilk yaratılışlarını nazara vermek itibariyle Kur'an-ı Kerim'in öldükten sonra dirilmeyi ispat yolu vardır, metodu vardır. İki kelimeyle anlatır. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Nasıl sizi yeryüzünde hayata mazhar etti, başlattıysa siz öyle dönüp geleceksiniz tekrar buraya. Çobana söyleseniz bunu, sizi ilk defa buraya getiren, götürdükten sonra yine getirir, anlayacaktır bunu. Bunun en basit manası şudur. Şu cami kubbesiyle, muhteşem kolonlarıyla, sütunlarıyla var mı şimdi? Vardır. Yıkıldıktan sonra bir daha var olur mu bu? Var olur dersiniz. Çünkü bidayette nasıl var oldu, sonra öyle var olur. İşte bu besatet içinde anlatıyor. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ Sizi nasıl başta başlattı, hayata mazhar ettiyse sonra siz çok rahatlıkla dönüp geleceksiniz. Çok kolaydır bu. Meseleyi isterseniz ilmileştirin. Çoban bunun caminin var olması yok olması şeklinde anlaşılmasına mazhar olsun. Veya bir insanın bir yere getirilmesi götürülmesini anlama seviyesinde anlayışına mazhar olsun. Bir ilim adamı da şöyle anlayacaktır. Biz yeryüzünde hala hayatın meydana gelişini bir muamma olarak görüyoruz. İsterse pastörün ilk canlı kendi kendine meydana gelemez basit denemesini alın, isterse Müller'in denemesini alın, isterse kimya laboratuvarlarında Rusya'da 40 sene çalıştıktan sonra kimyahaneler canlı icat edemez. Oparinin sözünü alın, efendim fezada araştırma yapanın sözünü alın, yerde araştırma yapanın sözünü alın, karşınıza şu muhkem kaziyeler çıkacaktır. İnsanlık Allah yaratmadıktan sonra kimyevi terkiplerle canlı meydana getiremeyecektir kaziyesiyle karşı karşıya geleceksiniz. Öyleyse biz canlıyı yeryüzünde görüyoruz. İster başka gezegenden gelsin, isterse burada olsun, bunun bir başlangıcı vardır. Şu hayat şartlarının bir hazırlanışı vardır. İşte Kur'an-ı Kerim mütefenninin kafasına da kemâ bede'ekum te'udûn. Sizi yeryüzünde sizin aklınızın alamayacağı, kıstaslarınızla izah edemeyeceğiniz, ilmi kanunlarınızla kendisine bir ad koyamayacağınız şekilde meydana getirilmenizi, gelmenizi temin eden Allah sonra sizi geriye çevirecektir. Nasıl besatet içinde anlatıyor, siz de görüyorsunuz. Ve yine Kur'an, yeryüzünde gezin, dolaşın, hayatın nasıl başladığına bakın diyor. Hayatın nasıl yeryüzünde başladığına bakın. İşte Rabbiniz sizi öteki alemde böyle haşredecektir. Bağınızın, bahçesinizin mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Üzümlerinizin mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Hurmaların mükemmel yapıldığını görüyorsunuz. Bütün bunları başta nasıl yaptıysa, öbür alemde bunları böylece icat edecektir. İşte nazarınıza bunu veriyor. Mebde-i hilkat açısından haşlu ve neşrin meydana gelebileceğini ve çok kolay meydana gelebileceğini akli bir şey söylemeye lüzum yok. Bu kadar vesatet içinde anlatıyor. Ama dersi Kur'an'ın dersine çıkamayan, kafası felsefe hastalığıyla müptela ve mağlul olan kimseler İbn-i Sina gibi ya öyle diyecek veya çok sapık yollara sapacaklardır. İçin müceddikler, büyük mürşitler, her meselede Kur'an metoduyla hareket ettikleri gibi haşır mevzuunda da Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki ifadelerini esas alacak. Yüzlerce, binlerce ayatı Kur'aniye ile haşrı itibata çalışacaklardır. Çünkü onların dersi Kur'an'a çıkmıştır. Muallimleri, mürşitleri doğrudan doğruya Kur'an'dır. Göklerin ve yerin yaratılışı gibi büyük bir meseleyi nazara vermekle haşr-ı neşrin rahatlıkla olacağını anlatmak hadedinde de şöyle diyor. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمِ O gökleri ve yeri şu muhteşem vaziyetiyle Kur'an yapan, sistem sistem ayıran, hepsini birbirine bağlayan, ahenk içinde yürüten ve sonra yeryüzünü bir döşek gibi tefriş eden, sizin istirahatınıza müheyya hale getiren, nimet sofralarıyla onu donatan, ağzınızın bütün ezvakına cevap verecek nimetleri o sofrada hazırlayıp size takdim eden, yeri bütün keyfiyetiyle, gökyüzünü bütün keyfiyatıyla sizin istirahatınıza ve emrine müsahhar ve amade hale getiren Allah, siz öldükten sonra sizi diriltemeyecek mi zannediyorsunuz? Şu gök sayfalarını açıp kapayan, yeri böyle sayfa sayfa her baharda açan, önünüze seren Hazreti Allah, sizi öldükten sonra orada bırakacak mı zannediyorsunuz? Meselenin çok basit olarak ele alındığına dikkat ederseniz, en bedevi, en müptedi bir adam dahi, insana göz kırpan uzaktan, yıldızlarla donatılmış sema alemine baktıktan ve sonra zemin yüzüne baktıktan sonra, hakikaten her baharda çok muhteşem bu alemleri yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, biz öldükten sonra yeniden bizi yaratır. Bu kudrete, bu güce sahiptir, kanaati içinde hasıl olacaktır. Ama bir astronom gözüyle alsın meseleyi, ele baksın. Milyar sene ötede ışık hızıyla nebulozları, sistemleri, galaksileri gösterebilecek bir teleskopla baksın. Ondan sonra küçükler alemine, mikro aleme dönsün. Mikroskopla baksın. Efendim iç dışınlarıyla baksın, elektron mikroskopla baksın, en küçük alemden en büyük aleme kadar Allah'ın tasarrufunu görsün, Allah'ın hakimiyetini görsün. İşte bu geniş sahada hakimiyetini her an insanlara duyuran Allah Celle Celaluhu, siz öldükten sonra sizi diriltmeyecek mi zannediyorsunuz? İlim adamı da bunu anlayacaktır. Onun için insan vicdanının ifadesi olan bir sözü yine Kur'an söylüyor. Çobanın vicdanının ifadesi, müptedinin vicdanının ifadesi, mütefenninin, mütefelsifin vicdanının ifadesi. Bela ve huvel hallakul alim. Nam, o hallak alimdir. Başta yaratan odur. Bu düzeni kuran odur. Hem ilmiyle yapmıştır bunu, körü körüne olmamıştır. Hallak-ı alim odur. Yaratan ve bilen, bildiği gibi yaratan. Binaenaleyh o bilgi ve hallakiyetle bu alemi yeniden öbür alemde icat ve inşa edecektir. Ve yine görüyoruz ki Kur'an-ı Mu'izzül Beyan Haşr-ı Bahari'de binlerce, milyonlarca canlının, hevamın, haşeratın, otların, ağaçların kuruduktan, yok olduktan sonra haşredilmelerini misal olarak irad ediyor ve arkasından çok basit olarak herkesin anlayacağı şekilde öldükten sonra dirilmeyi bahar haşriyle kıyaslandırıp anlatıyor. يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Yer öldükten sonra sonbaharda, bütün ağaçlar kuruduktan sonra, hazan mevsiminde yapraklar döküldükten sonra, ağaçlarda hayat adına hiçbir şey kalmadıktan sonra, birer karbon yığınından ibaret hale geldikten sonra, baharda adeta kendilerine hayat nefhediliyor gibi onları ihya eden Allah var ya, siz de tıpkı onlar gibi kuruduktan, yok olduktan sonra maddeyi asliyeniz üzere yattığınız yerden öyle çıkarılacaksınız diyor. Baharı bütün sayfalarıyla mütalaa edin. Ölüm uykusuna yatan hevam ve haşeratıyla mütalaa edin. Kuruyan ağaçlarıyla, otlarıyla, yapraklarıyla mütalaa edin. Ertesi baharda çiçeğiyle, çemeniyle, meyvesiyle meydana gelen yeni bir baharı mütalaa edin. Ve ondan sonra bu umumi bahara bakışın altında sizin haşr-ı neşr olacağınızı anlamaya çalışın. İşte bu derste, bu delil karşısında, böylesine bir rahle-i tedriste yine mütefelsif, mütefennin adamla çobanı, müptediyi aynı şeyleri anlar görüyoruz. Kur'an'ın kendisine has, mucizevi delillerinde bu türlü vesatet vardır. Ve yine Kur'an-ı Kerim diyor, فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Yeryüzüne bir kere bakıver. Allah'ın rahmetinin asarı olan yeryüzüne bakıver. Mahlukatı var edişine bakıver. Var edip de nimetleriyle perverdi edişine bakıver. Her şeyin rızkını temin edişine bakıver. Hiçbir şeyi muhtaç etme işine bakıver. Nasıl çarçabuk bu işleri yaptığına bakıver. İlâ âsâri rahmetillâh. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtihâ. Yeri öldürdükten sonra, yerin hayatını sizin hayatınızı alır gibi aldıktan sonra, yeri nasıl yeni bir baharda icat ediyor? İnne zâlike le muhyil mevtâ. Şüphesiz o Allah ki ölüleri de böyle diriltecektir. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye kadirdir demek suretiyle çok basit bahar sayfasında, baharın haşri neşri içinde öldükten sonra dirilmeyi, dirileceğimizi tevfikiyle bize anlatmaktadır. Cenab-ı Hak, mevzumuz haşir meselesi değil, onu ileride inşallah anlatacağım, burada mı başka yerde mi bilemiyorum. Mesele Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mesele olarak ortaya sürdüğü hususlarda getirdiği delillerin gücünü, kuvvetini göstermektir. Ve bu delillerin en âmi adamdan en âlim adama kadar istifadeli, nurlu, bereketli olduğunu göstermek içindir. Felsefenin yok yere derinleştirmesi, pek çok kelamcının bütününde yok yere meseleleri anlaşılmaz hale getirmesinin yanı başında, hiç kimseyi mahrum etmeyen Kur'an sofrası, Hazreti Cibril'den Bilal-i Habeşi'ye kadar veya en son Müslüman olanlardan bir tanesine kadar nasıl istifade ettirdiğini bütün ihtişamıyla görüyoruz. Kur'an-ı Mucizül Beyan yine haşr ve neşr mevzuunda bize damla damla kendisinden su damlayan ağaçtan ateş çıkmasını ifade etmekle haşr ve neşr delilini ona dayıyor. Yasin suresinde. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. Bu mevzuda müdakkik, alim bir seyyah, bilvasıtı işittim ben. O seyyahı da gördüm yani, görüşme şerefine erdim. Tefsircilerin merh ve afar dedikleri, çölde bulunan ve damla damla su damlarken sürtündüğü an, benzine dokunmuş gibi ateş çıkaran bu ağacı anlatıyor. Burada da böyle zıt şeylerden zıt şeyler hasıl eden Allah Celle Celaluhu daha derindir esasen. Su ateşi söndürür ama suyun içinden ateşi çıkaran Hazreti Allah Celle Celaluhu. İçindeki de petrol değildir. Petrol olsa da sürtmekte yanmaz bu. Merk ve efar ağacı, bunlar birbirine sürttüğünüz zaman çölde uzun boylu yakacak şey bulamazsınız. Ama koparır bunu sürtersin, ateş çıkar. Sonra ocağını yakarsın, oturursun başına. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا Yemyeşil ağaçtan ateşi çıkaran Allah, düşünseniz yeşilden, damla damla su damlayan şeyden ateş çıkmaz esasen. Binaenaleyh sizin dirilmeniz bundan daha garip değildir. Esasen sizin maddeyi asliyeniz vardır, yaşadığınız bir dünya vardır, bir ruhunuz vardır, programınız vardır, projesi vardır bu varlığın. İşte bunun üzerine yeniden bir varlık kurulabilir. O eski yapı üzerine bir varlık kurulabilir. Harap olan bu varlık tamir edilebilir, onarılabilir. Bir zıddiyet yoktur. Zıttı olan, zıt olan, zıtlardan zıtları hasıl eden Allah Celle Celaluhu, zıttan zıttı çıkaran Allah Celle Celaluhu, zıttı olmayan şeyleri aynı ile iade etmeye muktedirdir demek suretiyle, bir de bu noktada haşır ve neşir mevzuunda delil irad buyuruyor. Bunları yüzlerce, binlerce yapmak mümkündür. Kur'an'ın bütün ayetlerinde bu tonu, bu ihtişamı görmek de mümkündür. Ama meseleyi uzatmamak için, sizi işba ettiği kanaatıyla bunu bırakarak meselenin diğer yönü olan ifadedeki elestikiyet, ondan ne anlıyoruz ve o ne getirmiş, o hususu müsaadenizle arz edeyim. Belki çok dikkata, teemmüle muhtaç bu meselelerin anlatılması sizi yorar. Dinlediğiniz başka vaaz-ı nasihat havası içinde olmadığından belki biraz sıkar, belki uyutur ama imana müteallik meseleler, şunu arz edeyim. Bir dakika Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'ın hakkında düşünürken bir dakika kâmeti kıymetine uygun düşünmeye muvaffak olabilirseniz o sizin böyle yaşamadığınız binlerce seneye muadil gelir. Bir dakika ilahi kelam olduğunda hiç şüphe olmayacak şekilde inanın. Bir dakika onun ihtişamını görün ve himayesine girin. Bir dakika onun gölgesi altında sayaban olun. Bin sene bunsuz yaşadığınız hayata müreccehtir. İmani meseleler o kadar ağır, Allah nazarında o kadar kıymetlidir ki, bu imani meselelerin başı olan La ilahe illallah kutsi cümlesi, yığın yığın küreyi arz ağırlığında günahınız olsa, Mahkeme-i Kübra'da Bitaka hadisinde ona ağır geleceğini Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifade buyuruyor. İşte bunun hatırı için dikkat kesilin. Kur'an-ı Mucizül Beyan, bu söylenen şeyler hepsi hatırınızda kalmasa bile, fakat Kur'an'ın tanzir edilemeyeceği hatırınızda kalacaktır. Eşsiz kelami ilahi olduğu hatırınızda kalacaktır. Benzeri yapılamaz, ilahi bir ifade olduğu hatırınızda kalacaktır. Sonra isterseniz tahmik eder, delillerini de öğrenirsiniz. Geçmiş kitaplar, felsefi akım, fikri gelişmeler, mütekamil beşerin fikir hayatında, ruh hayatında ki elestikiyete uyamadığı için onlar avamca tabirle arz edeyim, rafa kondular, hükümleri kalktı, tesirsiz hale geldiler. Kur'an-ı Muhyüsül Beyan biraz evvel arz ettiğim gibi, meşru dairede muhkem olduğu gibi kabul etmenin yanı başında nesikte, nasikte, mensukta, müteşabihatta, mütefekkire, fukahaya, mütefennine geniş bir cevelangah hazırlamıştır. Bir meydanı cevelan hazırlamıştır. İnsan çok rahatlıkla oralarda dolaşabilir. Çok rahatlıkla fikrin muhtaç olduğu şeyleri fikre verebilir, fikrini doyurabilir. Böyle geniş bir saha vardır. Bunu iyice kavrayabilmek için yine küçük bir iki misal arz edeyim. Muciz beyan olan ifadesiyle Kur'an-ı Mucizül Beyan birbirini nakzeden ifadelerden çok uzaktır. İnsaflı olan hiçbir kimse Kur'an-ı Kerim hakkında böyle düşünemez. Birbirini nakzeden söz yoktur. 23 senede ayrı ayrı hadiseler karşısında nazil olmuş olmasına rağmen omuz omuza, yüz yüze, diz dize bir vahdetin çeşitli yönleri gibidir Kur'an'ın ayetleri, maktaları ve sureleri. Bunu bir evvelki derste veya iki ders evvel arz etmiştim. Yeniden hatırlatmak için şöyle diyeyim size. Muamelata ait nazil olan ayetler, yani alışveriş, şirketler vesaire gibi hususlar veyahut feraiz gibi meselelere dair nazil olan ayetler, İslam'ın içtimai yapısını hazırlayan ayetler. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de ilk vasiyete dair bir ayet nazil oluyor. اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ Eğer vefat eden bir hayır bırakırsa, yani mal menal bırakırsa, bir tereke bırakırsa, o mevzuda yapacağı şey vefat edenin, müteveffanın anne babasına ve yakınlarına vasiyet etmektir. Bu, Arap Yarımadası'nda anne ve babanın hukukunun ayaklar altında olduğu bir devirde, anne ve babanın tanınmadığı bir devirde, insanlar mallarını keyfe mayeşe tasarruf ettikleri bir devirde, anne babaya hiç hak ayırmayı akıllarından geçirmediği bir devirde, anne baba onların mürüvvet ve şefkatlerini nazara vererek, hiç olmazsa yabancı gibi bir vasiyet esası prensibiyle geliyor. Anne babaya ve yakınlara vasiyet. Ve bu hüküm devam ediyor. Fakat öyle bir hükümdür ki bundaki genişlik ve vüs'at sonra üzerine gelecek başka bir şey içine aldığı zaman bir ziddiyet olmadığı görülecektir. Görüyoruz ki sonra miras ayeti nazil oluyor. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Anne ve babasına terekeden, evlatlarının bıraktığı şeyden südüs vardır, altıda bir vardır diyor. Ayetlerin tefsirini yapmıyorum ben. Anlatılmak istenen şey, anneye, babaya evlat vefat ettiği zaman ne düşer? Evlatları olursa, başka evlatları olursa ne düşer? Müteraffanın evladı olursa ne düşer? Dede, nene durumunda oldukları zaman ne düşer? Bunu anlatıyor. Bu iki şey arasında zahiren bir ziddiyet olması gerekir gibi. Çünkü evvelki ayet ikinci ayetle nesk edilmiştir. Hükmü kaldırılmıştır bunun. Evvelki ayetin hükmü de وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ ayeti kerimesiyle kaldırılmıştır. Fakat bu kaldırmada işin ruhu hiç örselenmemiştir. Anne baba yine mualla hakkıyla, hukukuyla ortadadır. Onlara eshab-ı feraiz olarak senin geriye bıraktığın şeyden hissedar olan kimseler olarak o hisseyi vereceğin gibi aynı zamanda vasiyet edebilirsin. Yakınlarına da vasiyet edebilirsin. Senin insanlık adına bu mürüvvetin feraizi ifade eden bu ayet kaldırmayacaktır. İşte daha evvel nazil olan bir ayet esasen, daha sonra nazil olacak bir ayete bir zemin hazırlıyor. Efkarı tehlis ediyor. Gelecek meseleyi, o yabancı meseleye karşı alıştırıyor. Fakat sonra ikinci bir mesele geldiği zaman evvelki meseleyi bir tamamı harafa koymuyor. Onun için bazı kimseler neshi kabul etmemişler. Kur'an'da hiç nasih ve hiç mensuh yoktur demişler. Bazıları da vardır demişler. Cumhur var demiş bu meseleye. Bu işin ortasını bulmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bütün ayetlerin bir bakıma hükmü bakidir. Her ayet hüküm fermadır. Ama bununla beraber bir noktada bir kısım ayetler hakimdir, diğerleri onlara tabidir. Bir kısım ayetler bir farzı, bir vecibeyi ifade etmektedir. Diğerleri ise onun yanı başında hükmü kaldırılmış gibi görünürken, aynı zamanda mürüvveti, insanlığı, meveddete vesile olacak şeyleri ifade etmektedir. Müteşabihatı da size söz vermiştim. Hususiyle mutasavvifenin üzerinde dönüp dolaştığı, büyük büyük hakikatler çıkardığı, umman gibi esrarı onlardan çıkarıp bize neşrettikleri o sahayı ele alıp işleme imkanına sahip olamadım. Ezan-ı Muhammed'e okundu. Cenab-ı Hak imkan bahşeder mi bilmiyorum. İlerideki derslerde, derste neyse lütfetsin, inşallah imkan versin. O hususuda arz etmeye çalışayım. Cenab-ı Hak taksiratımızı af buyursun. Burada dinleyen, daha sonra da dinleyecekler olacaktır bu hususları. Pek çoğu da kendi garabetiyle, nasık mensuk mevzuunda sen mi çıkardın bunu demeleriyle belki çok mevzular karşı karşıya gelecektir. Keza delillerin vesateti falan filan bu mevzuda belki meseleler istirab edilecektir. Ama şu kanaatteyim ki, nazar-ı müsemahıyla bakılsa, insafla mesele ele alınsa, Kur'an-ı Mucizü beyanın büyüklüğü adına reddedilecek tek taraf bulamayacaklardır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bütün bunlarla anlatılmak istenen şey de sadece Kur'an'ın semaviliği, onun ayetlerinin uzaktan bize göz kırpan yıldızlar gibi göz kırpışı ve beşer efkarının, aklının hiçbir zaman semayı Kur'an seviyesine ulaşamayışı meselesidir. Bu mevzuda bir tek dakika dahi size bir kanaat verebilirsem, Mahkeme-i Kübra'da kurtulmama vesile sayacağım. Tek dakika dahi, İmam Rabbani'nin dediği gibi bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sene vücudu eftere müreccehtir. Binlerce sene sönük hayat yaşayacağından bir dakika onunla beraber yaşama. Zayıf bir hadiste dendiği gibi benim onunla beraber bir anım vardır ki, ne melaike-i mukarrebin, ne başkası, hiçbirisi o noktada, o noktaya yanaşamaz, o keyfiyeti ihraz edemez, o dellu mazhariyeti elde edemez. İşte bir tek dakika bazen insana bu kadar şey kazandırır, Everest tepesi gibi şeyler. Cenab-ı Hak dakikalarımızı saatler, saatlerimizi günler, günlerimizi aylar, seneler etmek suretiyle bize baki ömürler ihsan buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.